بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى أكم صليا أكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نندلي أنا درس ليتو كتك كتاب رسالة في الرد على الرافضة. تلمليزا مطلب يسيتا مليو تتيانزا مطلب يا سابا. مطلب يا سابا، مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة. لمبحث إن يهوسو كنت كنقاو شيعة شيعة الشيطان كنت سقاو مع عائشة رضي الله تعالى عنها. مما يته عائشة ومكوسة بهاتكم الشيعة كما كنا واتوا ونو لعني ونما الشيعة وقوبان ونواكي بس عائشة لنمبر واني رضي الله تعالى عنها. وقصوما كتك بتبو فياه وتبينكي ونهيله متوسي وزواز matusi ya nguo wakimtusi ummu almu'minin ummu abdillah aisha as-siddiqa bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Katika aya ya Allah inasema laha sab'at abwab, kama jahannam ina milango saba. Wanasema mlango mmoja umewekwa kwa ajili ya Aisha peke yake, kwa milango sita watashea wengine, lakini mmoja ni wa Aisha peke yake. La la'anahumullah, wanamchukia sana Aisha. Anataja majlisi katika kitabu chake Hayatul Qulub kutoka kwa Al-Ayyashi. Ana tafsiri huyu, tafsiru Al-Ayyashi. Anasema al-majlisi inna Al-Ayyashi rawa bisanadin mu'tabarin, hakika Al-Ayyashi amepokea kwa sanadi inayozingatiwa. Ani Sadiq, kutoka kwa Ja'far as-Sadiq, anna Aisha wa Hafsa, kwamba Aisha na Hafsa la'natullahi alayhima, la'na za Allah ziwe juu yao, wa ala abawayhima, na ziwe juu ya baba zao. قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم ولموا متوم والله صلى الله عليه وسلم وسم. قاتلهم الله. ناكسيم الشيخ واو المعاصر wa kipindi chetu hiki mwaka 1422, kitabu chake kimechapishwa chapa ya kwanza 1422, anaitwa Abu Ali al-Asfahani. Kitabu chake kinaitwa Farhatu Zahra, furaha ya Zahra. Akaandika humu ndani akasema, Aisha wa Hafsa, Aisha na Hafsa, mithlu abawaihima, ni mfano wa baba zao. Kanata maujudat khabitha, walikuwa katika wanaopatikana wachafu kabisa ni wao, khabitha. Wasababata kathira min alfitan, Aisha na Hafsa wamesababisha fitna nyingi. Wallati min jumlatiha, fitna ambazo katika jumla zake, i'ta'u summi li rasulillah, kumpa sumu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ali. Wa indama naqifu amama hadhihi natija, na pale tunaposimamia kwenye natija hii na zao hili, la budda lana, ni lazima kutu sisi, min bughdhi hataini alkhabithataini, lazima kwetu kuwachukia wawili hawa makhabith. An najsataini, najis, walaanihima, na kuwalaani. Huyu ni Abu Ali al-Asfahani. Kwa shekha amemwekea mama Aisha matlab maalum kuhusu yale yanayosemwa dhidi yake na shiatu shaitan. أنسبا مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة. مطلب يمتسياوكم توسي عائشة رضي الله عنها المبرأة أليتكاسا نع الله سبحانه وتعالى. ومنها na miongoni mwa mabalaa yao, sabuhum as-siddiqata at-tayyibata al-mubarra'ata, sabuhum as-siddiqa, ni kumtukana kwao siddiqa ambaye ni Aisha huyo, at-tayyiba aliyemzuri, al-mubarra'a aliyetakaswa, amma yaquluna fiha, aliyetakaswa na yale ambayo wanayasema dhidi yake, ila alfahisha, kunako ule uchafu ambao amesingiziwa nao, wanamtusi kunako jambo hili. Waqad shaa'a fi hadhihi alazminati bainahum dhalika, وقد شاع في هذه الأزمنة, نقحكك لمنية كتكزمهيز بينهم بين يوم الشيعة ذلك جامبهيلو, لكم توسي عائشة نكم نسبشية عائشة مشافو نجامب لمنية كتكزمهيز بين يوم. Maneno haya kutoka kwa Sheikh Muhammad rahimahullah yanaashiria kwamba yeye anafuatilia rahmatullahi ta'ala alayhi. Fi hadhihi al-azmina, katika zama hizi, ni dalili kwamba Sheikh anafuatilia yasemayo na hawa mashaitani wa kibinadamu. Kadhalika tumeona katika karatasi za nyuma maneno yake Sheikh rahimahullah ta'ala, adhharu fi hadhihi al-azminati, wamedhihirisha katika zama hizi, maana yake Sheikh anafuatilia, surataini, sura mbili, yazumuna annahuma min al-Qur'an, wanadai kwamba sura mbili hizo ni miongoni mwa Qur'ani, alladhi akhfahu Uthman, aliyoificha Uthman ibn Affan. Aya pia ameyasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wakaiita sura moja suratul Nuraini na nyingine wakaiita suratul Wilaya. Kama nukila anuhum, kama ambalo limenakiliwa hilo kutoka kwao. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, innal ladhina ja'u bil ifki, hakika wale ambao ja'u bil ifki, wamekuja na uzushi. Al ifki al kadhib, na sio kadhib tu, wanasema ni akbahu al kadhibi wa akhbathuhu, ni uongo ulio ulio mbaya sana. Akbahu al-kadhibi wa akhbathuhu, sio uongo tu, akhbathu al-kadhibi, akbahu al-kadhibi wa akhbathuhu. Akbah, mbaya, mchafu, mbaya mno. Akhbath, hivi ndivyo ilivyoanza aya ya kumtakasa Aisha. Hii ni aya ya 11. Innal ladhina ja'u bil ifki, tendo la Allah kusema bil ifki, manake ameshaipa hizo habari, ameshazipa hukumu kwamba ni ifki. Kwa hujulisha neno hili juu ya tuhuma ambazo ametupiwa mama Aisha, tuhuma za uongo, uzushi uliopea. Na aya hii ni dalili kadhalika juu ya nafasi ya mama Aisha As-Siddiqa bintu As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Na aya hii inajulisha kadhalika nafasi aliyokuwa nayo Aisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana nafasi mpaka zikashuka aya kutoka juu ya mbingu saba. Innal ladhina ja'u bil ifki, hakika wale ambao kwamba wamekuja na habari za uvumishi, uongo uliokuwa mbaya, usbatun minkum, usbatun minkum, ni kikosi cha watu miongoni mwenu nyinyi. Usba ni watu kuanzia 9 au 10 mpaka 40. Watu idadi hiyo wanaitwa usba katika lugha ya Kiarabu. Kwa maana ni jamaa wanaojinasibu na nyinyi enyi Waislamu, wako miongoni mwao waumini wa kweli kabisa katika imani zao, lakini wameghurika na maneno yaliyokuwa yakizungumzwa na wanafiki. Lakini wao sio wanafiki, ila walighurika, ni watu miongoni mwenu enyi Waislamu, na wako miongoni mwao ni almunafiquna alkhullas, wanafiki halisi wako waumini wamehadaiwa tu na maneno ya watu wanafiki, na wao wakayabeba, ambao hawa walipigwa bakora na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu waliingia kwenye mkumbo huu, kadhalika kina Mistah ibn Uthatha naye aliingia kwenye mkumbo huu, kina Zaid ibn Rifaa naye aliingia kwenye mkumbo huu, kadhalika dada yake Zainab binti Jahsh anaitwa Hamna bintu Jahsh naye alikuwepo kadhalika. Hawa Waislamu Hassan bin Thabit, mshairi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan. Na kiongozi wao mkuu alikuwa ni Abdullah bin Ubay ibn Salul, ra'su al-munafiqin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tahsabuhu sharran lakum, msilihisabu hilo jambo kama ni shari kwenu nyinyi, msilifikirie hivyo. Tukio la ifki msilihisabu kama ni shari kwenu, bal huwa khairun lakum, bali jambo hilo ni kheri kwenu nyinyi, ni kheri kwenu nyinyi. Kwa upande gani? Ni kheri kwenu nyinyi kwa sababu ndani yake kuna utakaso wa kutakaswa mama wa Waislamu Aisha radhiallahu ta'ala anha, na kutukuza utajo wake kadhalika. Lakini kadhalika ni kheri kwenu kwa sababu ndani yake kuna kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kuna taslia linnabii sallallahu alayhi wasallam. Tushukuru hizi aya zinamliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Mtume alikuwa katika kipindi kigumu alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kuna taslia, lakini kadhalika ndani yake kuna kuwaliwaza masahaba waumini kutokamana na ile hali mbaya waliokuwa wakijihisi, kwa sababu wao walikuwa wakimwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam wanafurahishwa na yanayomfurahisha, kadhalika wanachukizwa masahaba na yanayomchukiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa pia kuna kuwaliwaza hawa masahaba, lakini kadhalika ndani yake tukio hili kuna kuwafedhehesha wanafiq na kuweka wazi uhakika wa hali zao na kuyafichua yale ambayo wameyaweka katika mioyo yao, dhamira mbaya dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumbani kwake. Tukio hili limekuja kuwaweka wazi na kuwafichua. Lakini kadhalika ndani yake tukio hili kuna kupandishwa daraja mama Aisha na kurufaishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye na watu wake, kama alivyosema Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, mwambie Abu Bakr radhiyallahu anhu, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr, huu si mwanzo wa baraka zenu enyi familia ya Abu Bakr Siddiq, yani baraka zenu si hii, tuna baraka nyingi nyinyi, mengi yameshuka kupitia kwenu. Aliyosema haya maneno Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, kumwambia Abu Bakr Siddiq kwenye lile tukio alilolitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akasema tulitoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam fi ba'd asfari, katika moja ya safari zake, hatta idha kunna bil Baida, mpaka tulipofukua mahala panapoitwa Baida au bidhati al-jaysh, kwa jina hili au kwa jina hili, dhati al-jaysh au al-Baida. Anasema Aisha, inqata'a 'iqlu li, mkufu wangu ukakatika ukaanguka. Faqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala altimasi, Mtume akaweka kambi pale kwamba tusiondoke katika ile mzuia kutafutwa mkufu wa mama wa Waislamu Aisha umeanguka mahala pale. Wa aqama an-nasu ma'ahu, watu wakaweka kambi pamoja na yeye, kadhalika wakuondoka masahaba. Walaisu ala ma'in, na wala hawakuwa na maji walaisu ala ma, hawakuwa na maji. Faata nnasu ila Abi Bakr as-Siddiq, watu wakamwendea Abu Bakr as-Siddiq. Faqalu, wakaenda kumshtakia Aisha kwa baba yake, wakamwambia ala tara ma sanaat Aisha, Abu Bakr, unaona alichokifanya Aisha? Aqamat bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wan nasi walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma, yeye ndiye sababu ya kumweka hapa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na kuweka watu hapa ilhali watu hawana maji, hawapo mahala penye maji, yani hapa hapana maji mahala hapa. Walaysa ma'ahum ma, na wala watu hawana maji ya hakiba. Kwa hiyo maswahaba wakawa wanalalamika, wakamfikishia baba yake Aisha kwamba sababu ni binti yako. Fajaa Abu Bakr, akaja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama, ilhali mtume wa Allah ameweka kichwa chake kwenye mapaja yangu akiwa amelala. Bakr alikuja mpaka hapo. Faqala, akasema habisti rasulallah, habasti rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa habisti habisa ya habis habisti rasulallah, umemzuia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wan nas, na pia umewazuia watu. Walaysu ala ma, na hawapo sehemu ambayo ina maji. Walaysa ma'ahum ma, na wala hawana maji wao wenyewe. Anasema Aisha, fa'atabani, akanilaumu Abu Bakr radhiyallahu anhu, waqala ma shaa Allahu an yakula, na akasema kuniambia yale aliyoyataka Allah aniambie. Waja'ala yat'unni biyadihi fi khasirati, akawa ananikitakita kwa vidole vyake akiwa amechukia. Fi khasirati, katika kiuno changu ananikitakita, wewe umefanya kadha, wewe ndo sababu, wewe ni kadha. Fala yamna'uni min at-taharruki, hakuna kinachozuia mimi kutikisika akinifanya vile baba yangu. Illa makanu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa kuchelea ile nafasi ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kwamba amelala kwenye mapaja yangu, nachelea nisije nikatikisika nikamwamsha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha babake akaondoka, akaamka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala ghairi ma'in, akiwa hakuna maji, hana maji wala hakuna maji. Fa anzala Allahu ayat at-tayammumi, Allah akashusha aya ya kutayammamu, watu wakatayammamu. Iliposhuka hii aya kwa tukio kama hili, sababu yake ni Aisha na mkufu wake ule ambao ulipotea. Akasema Usaid ibn Hudhair kumwambia Abu Bakri, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr, kwamba hii sio ya kwanza katika baraka zenu, na baraka nyingi. Wanasema ahlul ilmi, anaashiria pia zile aya zilizoshuka 17 juu ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, nao ni baraka ile katika nyumba ya Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Tumeliona vizuri hapo. Kwa hiyo pia, bal huwa khairu lakum, bali hili tukio ni khairi kwenu. Katika khairi zake kuna kurufaishwa mama nani, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, na hii sio baraka yao ya kwanza. Tukio la ifki hatutokuwa tumepatia tukisoma aya pasina kuligusia hata kwa mukhtasar. Mtume sallallahu alayhi wasallam kawaida yake anaposafiri hupiga kura kumchukua mmoja katika wake zake safarini, anapiga kura. Na katika maana za kupiga kura, ili yule atakayechaguliwa basi ionekane kwamba hakukuwa na upendeleo kutoka kwa mhusika. Ahlul ilmi wanatoa mifano katika masala haya. Baba ana sehemu ya zakatul fitr, anawatolea watoto wake nyumbani, hana uwezo wa kuwatolea wote, ana uwezo wa kuwatolea mmoja, kumtolea mmoja au wawili, akawaacha watano waliobakia. Wale watoto kwa baba yao wote daraja lao ni moja, wako sawa. Amtole nani amwache nani? Asiseme kwamba huyu mdogo namtolea huyu mdogo, nyinyi wakubwa wewe miaka mingapi? 13. Namtolea huyu miaka 4. Wako sawa wote kwa baba yao. Kwa hiyo afanye nini huyu ili aambiwe ametenda haki? Yaqra'u bainahum, anafanya kura baina yao. Atakayechaguliwa akachaguliwa kwa kadirio la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana vizuri hapa? Kama vile ilivyotokea kwa Maryam, yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, wakatupa kalamu zao kwenye mto, ambaye itabakia kalamu yake huyo ndiye atakayemlea Maryam, ambaye itachukuliwa na maji kalamu yake amekosa fursa. Wakatupa alibakia ni mzee nani alimlea Maryam? Mzee nani? Sikia vizuri, Zakaria. Mzee Zakaria, kura ikamchagua yeye. Kwa hiyo kadhalika kwenye kutoka, ana wake tisa, atokena nani? Kura. Kura siku hii ikamwangukia yeye Aisha, na Allah subhanahu wa ta'ala anapolitaka jambo huliandalia sababu zake. Akaenda wakafika sehemu, kisa kirefu, wakafika sehemu wameweka kambi kupumzika. Mama Aisha akajisikia haja, akaenda kuchimba dawa, akapoteza mkufu wa dada yake Asma aliyomwazima. Aliporudi pale, bado msafara haujaondoka, kujiangalia kwamba hana mkufu, akarudi mahala kule alipokwenda kwenda kutafuta mkufu wake. Kipindi amekwenda kutafuta, msafara unaondoka, wale waliopewa kazi ya kubeba kile kibanda haudaji, ni mithili ya kibanda kinayoka juu ya ngamia, kimezibwa pande zake zote, aliyepo ndani humuoni, ili mtu awe huru akae bila ya nikabu na vitu kama hivyo. Wakachukua kile kijahaudaj wakakiweka juu ya ngamia, wakaondoka zao. Hawakuhisi kwamba tumemwacha mtu au la, kwa kuwa Aisha anajelezea kipindi hicho wanawake hawakuwa wananyama, hawakuwa wananyama, yani watu mdhaifu, wamekonda kwa sababu ya hali. Wakaondoka zao. Akawaza nifanyeje. Mwisho ikamjia fikra kwamba abaki pale pale, ili wakimkosa kule watarudi pale pale waje wampate. Nikabakia pale pale, mama yetu radhiallahu anha iko peke yake. Wale wameondoka zao. Tahamaki anapita bwana mmoja, ndivyo pale tunaposema Allah anapolitaka lake huliandalia nini? Sababu. Inna Allaha idha arada shay'an hayya asbabahu, analiandalia sababu. Akapita Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu, alipomwona Aisha katika mazingira yale, anasema mwenyewe Aisha radhiyallahu anha, na alikuwa akilijua kabla ya kushuka hijabu, kana kwamba anatuambia mbali na kwamba nimevaa hijabu sionekani uso, lakini alikuwa akinijua kabla ya kushuka hijab. Kwa hiyo mtu ukimjua mtu fulani kabla ya hijab, hata akivaa hijab unamjua kwamba huyu ni fulani. neno ambalo amelitamka, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ummul mu'minin, mama wa Waislamu, hakuongea neno jingine. Yaani mama wa Waislamu uko hapa peke yako, ndio maana ya maneno. Akasogea pale na mnyama wake, akamweka chini mnyama ili apande Aisha, na yeye akawa yuko mbele ameshika kamba ya mnyama wake, anatembea kwa miguu. Hakuzungumza neno lolote na mama Aisha. Aka wakafika Madina. Safara ulishaingia. Muda watu wameshasahau. Anaonekana mtu mke na mtu mume wanaingia Madina peke yao. Wanafik wakapata bidhaa yao. Kaanza kusema. Zikaenda taarifa. Zikapelekwa taarifa. Mpaka habari zikamfikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukio hili wanasema ahli ilmi limekuja na faida nyingi. Kama tulivyosema hapa, la tahsabuhu sharran lakum. Msihisabu hili tukio kwamba ni shari, bali ni kheri. Kwa sababu katika faida zake ni kubainisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, hajui ghaibu. Na jambo kwake lilikuwa baya mpaka akawa anatafuta ushauri kwa masahaba. Jambo limemwelemea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sito kwake. Akamwita Ali bin Abi Talib, akamwita Usama ibn Zaid, akiwataka ushauri juu ya kumwacha Aisha. Fi firaqi ahlihi. Nani huyu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia kwamba anaomba ushauri juu ya kumwacha nani? Aisha. Ndio uelewe kasi ya maneno ya uvumi na taathira yake. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahlaka wala na'lamu illa khaira. Lazimiana na mkeo ya Rasulullah, hakuna tulijualo kwa Aisha isipokuwa khairi. Ahlaka, lazimiana na mkeo ya Rasulullah. Ama Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akasema, ya Rasulullah, lam yudayyiqi Allahu alayka. Allah hajakubana. Wanisau siwaha kathir. Wanawake mbali na Aisha mbona wako wengi? Ushauri wa Ali ibn Abi Talib. Na akamwambia, wa in tas'al aljariya, na kama utamuuliza jariya khadim, tasdukka, atakwambia ukweli. Muulize kijakazi wako Jarira na Barira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Barira, akamwambia, ai Barira, ewe Barira, hal raaiti min shay'in yuribuki, je, kuna kitu chochote umekiona kwa Aisha kinakutia mashaka? Vipi tasarufati zake? Unamwonaje Aisha? Labda kuna kitu siku moja, labda kuna mtu siku moja, labda kuna kitu fulani alifanya, labda kuna barua aliletewa, labda kuna kadha. Akasema Barira, la la, walladhi ba'athaka bilhaqi in ra'aitu. Akasema, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, sijawahipo kuona kutoka kwake, alaiha amran aghmisuhu alaiha, jambo ambalo naweza nikamtuhumu kwalo, zaidi min annaha jaria, zaidi ya kwamba huyo Aisha ni kibinti kidogo. Hadithatu sinni tanamu an ajini ahliha, kinaweza kikalala kikaacha ngano ya watu wa kwao, labda kaambiwa alinde au watengeneze ngano, kikapitwa na usingizi, alafu akaja mnyama akaila ile ngano. Ndio Aisha alivyo. Barira huyo, jambo likaenda mpaka likamfikia Safwani mwenyewe anayetuhumiwa, Safwan ibn Muattal. Lipomfikia hili jambo Safwan ibn Muattal, ambaye alimsaidia Aisha katika mazingira yale, radhiyallahu anhu, akasema subhanallah, subhanallah, ma kashaftu kanafa untha qattu, sijawahipo mimi kumvua mwanamke nguo, sijawahipo kumvua mwanamke nguo. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasimama juu ya mimbari yake, faqala, akasema, ya ma'ashara al-muslimin, enyi waislamu, man ya'adhiruni min rajulin qad balagha adhahu fi ahli, ni nani ambaye kwamba atanipa msaada kwa mtu ambaye maudhi yake yamepea kuhusu watu wa nyumbani kwangu? Fa wallahi ma alimtu ala ahli baiti illa khaira, na apa kwa Allah, silijui lolote kwa watu wa nyumbani kwangu zaidi ya kheri. Walakad dhakaru rajulan, na kwa hakika hao watu wa uvumishi wamemtaja mtu, wama alimtu alaihi illa khaira, na hakuna ambalo nalijua juu yake zaidi ya kheri. Wama kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, na hakuwa akiingia nyumbani kwangu kwa watu wangu isipokuwa tukiongozana pamoja. Akasimama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radhiyallahu anhu, akasema sisi tu, mimi niko tayari kupambana naye mtu huyo ya Rasulullah, ikiwa ni katika watu maausi kabila langu, barabna unuqa, tutakata shingo yake, tutamua. Wa in kana min ikhwanina, na kama atakuwa ni katika jamaa zetu, ndugu zetu, makhazraj, amartana, wewe utatuamrisha, fafa'alna amraka, tutalifanyia kazi, tutaifanyia kazi amri yako. Akiwa ni katika maaus, sisi tutamuua. Akiwa ni katika makhazraj, twasikiliza amri yako ya Rasulullah. فقام سعد ابن عبادة, بعد قسمام سعد ابن معاذ الأنصاري الأوسي ناك اسمها يو, بعد ياك قسمام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج, نين ديك ينغوز وكبيل الخزرج, وكان رجلا صالحا, نالك هو نمتميمة كما نبسم عائشة, ولكنه حملته الجاهلية, حملته الجاهلية, lakini alipatwa na mori wa kijahilia. Faqala li Sa'd ibn Mu'adh, akasema kumjibu Sa'd ibn Mu'adh, la amrullahi, na apa kwa Allah, la taqtulanna, huwezi ukamua kama ni mkhazraj, wallahi huwezi ukamua, wala taqdiru ala qatlih, na wala uwezo wa kumua huko nao. Hamia ile ya aljahilia ikampata Sa'd ibn Ubada, na alikuwa ni mtu mwema. Faqama Usaid ibn Hudayr, akasimama hapo hapo Usaid ibn Hudayr, wa huwa ibn ammi Sa'd ibn Mu'adh, na huyu Usaid ibn Hudayr ni mtoto wa ammi yake Sa'd ibn Mu'adh, ma yule Sa'd wa Manzu al-Awsi, kwa huyu naye ni Muawsi. فقال لسعد بن عبادة, أقسمكم جيب سعد بن عبادة الخزرجي, kadhabta, umekosea. La amru Allah, na apa kwa Allah, la naktulanna, wallahi tutamua. Fa innaka munafiq, wewe ni mtu mnafiq. Tujadilu alil munafiqin, unawatetea wanafiq. Masahaba wote ni wabora hawa, lakini tayari mazingira yameshachafuliwa. Wako msikitini, mtume kwa juu ya mimbar alayhi salatu wassalam. Fathara alhayyan al-aus wal-khazraj, wakapandisha miori yao, maausi wakaungana wote na makhazraji wote. Hatta hamu an yaktatilu, mpaka wakakaribia kutaka kupigana na kuuana. Mwena hatari hiyo. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun ala al-mimbari, ilhali bado mtume wa Allah amesimama juu ya mimbar. Anaangalia hali inavyokwenda. Falam yazal Rasulullah, hakuacha kuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yukhaffidhuhum, akiwa tuliza kutuliza ile ghasia yao. Hatta sakatu, mpaka wakanyamaza. Wasakata na yeye mtume akanyamaza alayhi salatu wassalam, hali kawa imerudi katika hali yake ya ushwari. Anasema Aisha radhiyallahu anha, famakattu yawmi dhalika la yarqa'u li dam'un wala aktahilu binawmin, nikabaki katika siku yangu hiyo ambayo limetokea tukio hilo msikitini. Manake nyumba ya mtume na msikitini ni hapo na hapo. Manake anasikia Aisha anayojiri, anaona. La yarqa'u li dam'un, chozi halisimami. Wala aktahilu binaumin, wala sipatu singizi. Singizi umeniruka, machozi yanatiririka. Anasema fa asbaha abawai indi, wakaja baba zake, baba yake na mama yake. Wakade bakitu, wakade bakaitu lailataini wa yauma, ilhali nimelia siku mbili na mchana mmoja. La aktahilu binaumi, siku zote hizo silali. Usiku wa kwanza hakulala. Usiku wa kwanza ni upi katika usiku miwili? Ule usiku ambao alihabarishwa na mamake Misbah kwamba Aisha huna habari yanayoendelea mjini. Mamake Misbah taarifa anazo. Kuna nini kwani? Aliona kwamba mabadiliko kutoka kwa Mtume Muhammad. Aisha aliumwa aliporudi safari, aliumwa mpaka kaomba aende kwa wazazi wake. Mamake Misbah, Misbah ni mmoja wa wanaoeneza zile habari baada ya kusikia kutoka kwa watu wanafiki, akawa anampeleka chooni, ima amejikwaa au kadha. Akamlaani mtoto wake Misbah. Aisha akamkataza, usiseme hivyo juu ya Misbah. Misbah ni mtu amehudhuria vita vya Badri. Wao walikuwa wakiwaheshimu waliohudhuria Badri. Misbah ni Badriyum. Mwanangu, kwani huna habari anayosemwa? Amesema kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Anasema ya kazidi yale maradhi yangu. Usiku ule hakulala Aisha, usiku wa kwanza. Usiku mwingine ni ule ambao Mtume Muhammad amepanda juu ya mimbar, nikatokea lile tukio. Na usiku uliofuata hakulala siku hizo mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Anasema wakaja wazazi wake wawili, ila hali hakulala siku tatu, chozi halisimami. Anasema Aisha, wazazi wangu walipokuja wakawa wanadhani kwamba kule kulia kwangu kutapasua ini langu. Fabainama huma jalisani indi, wakiwa wamesimama mbele yangu, wa ana abki, ila hali mimi ninalia. Istaadhanat alayya imra'atun min al-ansari, mara tukasikia hodi ya mwanamke mmoja wa kiansari. Faadhintu laha, nikamruhusu akaingia ndani. Fajalasa tabki ma'i, akakaa pamoja nami akawa anansaidia kulia, tunalia wote. Fabainama nahnu ala dhalik, tulipokuwa katika mazingira hayo, dakhala alaina Rasulullah, mara akaingia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, thumma jalasa, kisha akakaa. Alikuwa mtume sallam, juu ya riwaya hapo kidogo, Aisha alianza kuona mabadiliko yake. Zamani alikuwa akiumwa mtume anavyomjali, anapokuwa karibu naye, lakini ilipotokea ile tukio na Aisha anaumwa, mtume anakuja anauliza, vipi habari yake huyu? Iko vizuri huyo? Mtume akatoka. Mtume ana nini? Mbona sio kawaida yake kule kunihurumia, kuwa karibu na mimi, kunibembeleza? Hakuna. Kaifatikum, anaondoka zake. Akaja Rasul alayhi salatu wassalam, akakaa. Anasema Aisha, walam yajlis indi, na hajawahipo kukaa mbele yangu, mundu maqila, tangu ilipotokea ile habari kwamba imeanza kuenezwa, hajawahipo kukaa jirani yangu. Siku hiyo akaja akakaa kitako pembeni. Waqad labitha shahran la yuha ilayhi, ila hali amekaa mwezi mzima wahi wa Allah umekatika. Mtihani juu ya mtihani, wahi hauji. Qalat, anasema Aisha, fatashahada Rasulullah, mtume akashahadia sallallahu alayhi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, mpaka mwisho wake akashahadia pale alipokaa. Kisha akasema, amma ba'du, amma ba'da ya muqaddimahu ya Aisha, fa innahu qad balaghani anki kadha wa kadha, hakika nimefikiwa na habari kuhusu wewe haya na haya, kwamba umefanya kadha, umefanya kadha. Hakuyasema hapa. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allahu, kama uko mbali na haya yanayosemwa, basi kwa hakika utatakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunti almamti bidhambin, na ikiwa umelitenda hili dhambi, fastaghfiri Allah, basi muombe Allah msamaha, watubi ilayhi, na utubie kwake. Fa innal abda, kwani hakika mja, idha atarafa bidhambihi, akikiri kosa lake, thumma taba, kisha akatubu, taba Allahu alayhi, Allah anamkubalia toba yake. Maneno ya mtume anamwambia Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, anasema Aisha, falamma qada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maqalatahu, alipomaliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam maneno yake yale, qala swadami, machozi yangu yakakatika, hatta ma ahussu minhu qatra, mpaka sikuwa nikihisi hata tone likinitoka. Fakultu li abi, nikasema kumwambia baba yangu, ajiba anni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ma qala, nijibie mtume wa Allah kwa hayo maneno aliyoyasema. Baba yangu, nijibie mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala, anasema, akasema Abu Bakari, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wallahi sijui niseme nini kumwambia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aisha anasema, fakultu li ummi, nikamwambia mama yangu, Ummu Ruman, ajibi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mjibu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qalat, akasema mamake Aisha, ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sijui nimwambie nini mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fakultu wa ana hadithat, wa ana jalisa hadithatu sinni, wa ana jaria hadithatu sinni, nikasema mimi ni kibinti kidogo, la aqra'u kathiran min al-Qur'an, sijasoma kiasi kikubwa kwenye Qur'an. Maneno haya yametanguliza kutaka kutoa udhuru kwamba ameshindwa kulitamka jina la babake Yusuf, ndio maana akatanguliza maneno haya, inni wallahi, hakika mimi na apa kwa Allah, laqad alimtu, nimeshajua, laqad sami'tum hadha alhadith, kwamba nyinyi mmeshayasikia haya maneno, hata staqarra fi anfusikum, mpaka yakakita katika nafsi zenu. Wasaddaqtum bih, na mkazisadikisha hizo habari. Fala in qultu lakum, kama nitakuambieni, anni bari'a, qultu lakum inni bari'a, kwamba mimi niko mbali. Wallahu ya'lamu anni bari'a, na Allah anajua kwamba mimi niko mbali. La tusaddiquni bidhalika, hamtoweza kunisadikisha kwa hilo. Wala in i'taraftu lakum bi amri, na kama nitakukubalieni kwenye hili jambo kama nimefanya. Wallahu ya'lamu anni minhu bari'a, ilhali Allah anajua kwamba mimi niko mbali nalo hilo. La tusaddiquni, kwa hakika mtansadikisha kwa mazingira jinsi yalivyo. Wallahi ma ajidu lakum mathala, wallahi siwapati mfano mimi wa kuambia. Illa qawla abi yusuf, isipokuwa ile kauli ya babake Yusuf ambaye alishindwa kumbaini ni nani, kwamba ni Yaqub. Hina qal, pale aliposema, aliposema Allah, wajau ala kamisihi bidamin kadhibin, wakaja na kanzu ya Yusuf walioitia damu ya uongo. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra ma fasabrun jamil, kwamba baba ameliwa na mbwa mwitu ndugu yetu, wachukua nguo yake ile wakaitia damu, alafu akamwonyesha ushahidi, ni huu hapa ameliwa. Akasema nafsi zenu zimekupelekeeni kulifanya hilo jambo, lakini fasabrun jamil, tasubiri subra nzuri. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndiye anayeomba msaada kwa hayo yote mnayoyazungumza. Haya ndo maneno ya Aisha kumjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba fasabrun jamil, wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Anasema Aisha, thumma tahawaltu fattaja'tu ala firashi, kisha nikajigeuza upande wa pili nikalala juu ya godoro langu. Qalat, anasema, wa ana hina idhin, na mimi kipindi nayafanya hayo wakati huo, a'lam, ninajua fika, anni bari'atun, kwamba mimi niko mbali na hilo jambo. Wa anna Allaha mubarri'i, na kwamba Allah atanitakasa tu, bibara'ati, kwa kule kuwa mbali mimi na tuhuma hiyo, Allah atanitakasa tu. Walakin wallahi, lakini naapa kwa Allah, ma kuntu adhunnu, sikuwa nikidhani, wala halijawahi kunipitikia mawazoni, anna Allaha munazzilu fi sha'ni wahyan yutla, kwamba Allah atateremsha aya kuhusu jambo langu, wahi ambao utaendelea kusomwa. Sikuwahi kulidhania hilo. Wala sha'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya, na jambo langu katika nafsi yangu lilikuwa ni dhaifu mno, ahqara, dhalili mno, kiasi kwamba sikufikiria kwamba Allah atazungumza jambo kunihusu mimi ambalo yutla, litasomwa kwenye riwaya, yukrau bihi fil masajid, jambo ambalo kwamba lanihusu mimi eti litasomwa mpaka misikitini, wayusalla bihi, na watu watazisoma hizo aya kwenye kuwaswalisha watu. Sikuwahi kudhania hilo jambo. Walakin kuntu arju, lakini nilikuwa nikitaraji, an yara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi naumi ru'ya, kwamba mtume ataona ndoto, ataona ndoto usingizini, ambayo hiyo ndoto itakuwa Allah ananitakasa kupitia ndoto hiyo. Hili ndilo ambalo kwamba nilikuwa nikilitarajia litakuwa, kwamba Allah atanitakasa tu mimi mja wake, lakini ni kwa ndoto atakayomletea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Aisha, fa wallahi, na apa kwa Allah, ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala kharaja ahadun min ahli albayt, hakufarikiana na ile nyumba au hakutoka mtume wala hakutoka yeyote katika ile nyumba, hata unzila alayhi, mpaka akateremshiwa aya. Fa akhadhahu, ikamchukua ile hali, ma kana yaakhudhuhu, ile ambayo kwamba inamchukua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min alburaha, katika shiddatul karbi, pale anapoteremshiwa wahi, kwa maana ikamjia ile hali pale pale inayomjia anapoteremshiwa wahi. Kuna hali inamjia bwana Mtume sallam, wakimuona kwenye hali hiyo wanajua huyu sasa anateremshiwa wahi. Fa amma ana, ama mimi Aisha, hina raaitu min dhalika ma raaitu, nilipoona hali hiyo kwa Mtume niliyoiona, fa wallahi ma fazi'tu, wallahi wala sikuogopa, wala baleitu, wala sikujali, fada araftu anni bari'a, nilimeshajua kama mimi niko mbali na hizi tuhuma, wa anna Allah ghairu dhalimi, na kwamba Allah hatamdhulumu. Wa amma abawai, ama wazazi wangu, fawalladhi nafsu Aishata biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Aisha iko mikononi mwake, ma surriya an rasulillah, hakuachiliwa mtume wa Allah katika ile hali ili arudi kwenye hali yake ya kawaida, hatta dhanantu, mpaka nikadhani, la takhrujanna anfusuhuma, zitatoka nafsi za wazazi wangu, faraqan min an yatiya min Allah, kwa kuogopa lisije likaja kutoka kwa Allah, tahqiqu ma qala nas, jambo la kuhakikisha au neno la kuhakikisha yale yaliyosemwa na watu. Mimi sikuogopa, lakini wazazi wangu nimewaona kwa kwenye mazingira magumu kabisa, kwamba he wahi umekuja kusadikisha yanayosemwa na watu mitaani, mpaka nikachelea kwamba huenda zikawatoka hawa nafsi zao. Hali ilikuwa ngumu. Anasema Aisha, falamma surriya an rasulillah, alipoachiliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akaachiliwa ile hali, akaanza na kicheko, wa huwa yadhhak, akiwa anacheka alayhi salatu wasallam. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha, likawa neno la kwanza kabisa ambalo amelitamka, ya Aisha, ewe Aisha, amma Allahu azza wa jalla faqad barra'aki, ama Allah mwenye izza na utukufu amesha kutakasa. Ndiyo neno ambalo ameanza nalo kabla ya kuzisoma zile aya. Faqalat ummi, akasema mama yangu kuniambia, kumi ilaihi, basi msimamie mumeo, nenda kwa mumeo. Nikana kwamba nenda ukamkumbatie mume wako, au simama basi umwendee mumeo. Qalat, anasema Aisha, nikasema la wallahi, hapana, na apa kwa Allah, la aqumu ilayhi, simsimamii, wala ahmadu illa Allah ta'ala, wala hakuna wa kumshukuru isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala Allah, Allah akashusha aya, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mukhtasar qissatu al ifki, au hadithu al ifki, ya kusingiziwa ummul mu'minin ummu abdillah as-siddiqa bintu as-siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha.